Hoofdstuk 20 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 20 van boek 1. De eerste die haar thuis tegemoet kwam, was haar zoon. Ondanks de vermaning zijner gouvernante was hij het bordes opgelopen, riep jubelende, mama, mama, en wierp zich om haar hals. Maar, even als haar man, maakte ook haar zoon op haar een teleurstellende indruk. Zij had zich hem schoner voorgesteld dan hij werkelijk was. Maar toch was hij, zoals hij daar stond, met zijn blonde krulkop, blauwe ogen en gevulde beentjes, in de strak gespannen kousen, een allerliefste jongen. Het was voor Anna een heerlijk genot, hem bij zich te hebben en zijn liefkozingen te ontvangen. En zij gevoelde een zedelijke geruststelling, als zij zijn blik vol liefde en vertrouwen tot haar zag opgeslagen en zijn naïeve vragen hoorde. Zij haalde de geschenken tevoorschijn, die Dolly's kinderen hem zonden, en vertelde hem, welk een lief, klein meisje die Tania daar in Moskou was, hoe die Tania al kon lezen, en haar kleine broertjes en zusjes hielp bij het lezen. Is zij liever dan ik, mama? Voor mij zijt gij het beste en liefste op de wereld. Dat wist ik wel, zeide Serescha, met een tevreden lachje. Nauwelijks had Anna haar koffie gedronken, of Lydia Ivanovna werd reeds aangediend. De gravin was een grote en corpulente vrouw, met een ongezonde, geelachtige gelaatskleur, maar prachtige, dwepende, zwarte ogen. Anna hield van haar, maar vandaag was het haar, alsof zij voor het eerst al haar gebreken bemerkte. Nu, mijn lieve, gij hebt hun dus de olijftak gebracht, vroeg de gravin, toen zij nog nauwelijks de kamer was binnengekomen. Alles is voorbij, maar het was ook alles niet zo erg als wij dachten, antwoordde Anna. Overigens is mijn belsuur vast besloten, maar de gravin, die zich voor al wat haar niet aanging interesseerde, had de gewoonte naar datgene wat haar interesseerde niet te luisteren, en daarom viel zij Anna in de rede. Ja, er is zoveel ellende en boosheid in de wereld, en ik gevoel me vandaag ook zeer ontstemd. Hoe komt dat dan? Vroeg Anna, met moeite een glimlach onderdrukkend. Och, ik begin het moede te worden, altijd tevergeefs lansen te breken voor de waarheid. Het verlamt mij bijna geheel. Onze aangelegenheid met de zusters, het betrof ene godsdienstig patriotische stichting, ging eerst wonderlijk goed vooruit, maar met die heren is het onmogelijk klaar te komen, liet zij er met spotachtige berusting in haar lot opvolgen. In het eerst vatten zij de gedachte goed op, maar toen verminkten zij het plan en beoordeelden alles zo kleingeestig. Twee of drie van hen, waaronder uw man, hebben de zaak in haar gehele betekenis opgevat, maar de anderen willen ze nu opgeven. Gisteren schreef Pravdin er mij over. Pravdin was een bekende panslavist, die in het buitenland woonde, en de gravin vertelde wat hij had geschreven. Daarop ging zij weer haastig heen, want zij moest nog een panslavistische vergadering bewonen. Zo was het vroeger ook al, dacht Anna, maar hoe komt het, dat mij dat vroeger nooit is opgevallen? Of is zij vandaag nog opgewondener dan anders? Het is inderdaad toch belachelijk. Haar doel is de deugd, de christelijke deugd, en daarbij ergert zij zich aan alles en ziet overal vijanden, vijanden van christendom en deugd. Na gravin Lydia kwam een harer vriendinnen, de vrouw van een president, en vertelde haar alle nieuwtjes uit de stad. Ten 3 uren ging ook deze heen, maar beloofde des middags weer te komen. Toen Anna alleen was, besteedde zij de overige tijd van de voormiddag om haar zaken te ordenen en enige brieven en briefjes, die op haar tafel verzameld lagen, te lezen en te beantwoorden. Het onbestemde gevoel van schaamte en de opgewondenheid, waardoor zij onderweg was aangegrepen, waren geheel verdwenen. In de gewone omgeving en de bezigheid van haar huiselijk leven had zij weldra haar kalmte, zekerheid en gewetensrust teruggevonden. Ten 4 uren keerde Alexei Alexandrovitsch van het ministerie van Binnenlandse Zaken naar huis terug. Zoals meestal het geval was, had hij ook nu geen tijd om eerst naar zijn vrouw te gaan. Hij ging terstond naar zijn kabinet, waar enige sollicitanten hem wachten, en hij nog enige stukken moest ondertekenen, die de chef de bureau gebracht had. Op het diner, bij de Karenins, waren er steeds 2 of 3 gasten genodigd, verschenen een oude nicht van Alexei Alexandrovitsch, de departementspresident met zijn vrouw en een jong mens, die als kandidaat voor een opengevallen betrekking was aanbevolen. Met klokslag 5 trad Alexei Alexandrovitsch de eetzaal binnen, met witte das, zwarte rok en 2 ordertekens op de borst. Hij moest terstond na het diner weer weg, want elke minuut van zijn leven was bepaald en in beslag genomen. Om allen te voldoen, moest hij de grootste stiptheid in acht nemen. Zijn leus was zonder haast, zonder rust. Hij trad alzo de zaal binnen, groette allen, nam dadelijk plaats, terwijl hij zijn vrouw toeknikte. Ziezo, nu is mijn eenzaam leven weer voorbij. Gij kunt niet geloven hoe ongezellig het is alleen te eten. Onder het diner besprak hij Moskouse aangelegenheden en informeerde met een ironisch lachje naar Stefan Arkadievich. Verder liep het gesprek over ambtelijke en maatschappelijke zaken. Na het diner bleef hij nog een 30 minuten met zijn gasten samen, en daarop zijn vrouw weer glimlachend de hand drukkend, stond hij op en ging heen om de vergadering van de Rijksraad bij te wonen. Anna bleef heden tegen haar vroegere gewoonte te huis, had een conferentie met haar modemaakster en ging toen naar de kinderkamer, waar zij de gehele avond met haar zoontje doorbracht, legde hem zelf te bed, bekruiste hem en dekte hem toe. Zij verheugde zich niet te zijn uitgegaan en de avond zo goed doorgebracht te hebben. Het was haar zo licht om het hart. Zij was zo wel te moede en zij zag zo helder in, dat al wat haar onderweg zo gewichtig was toegeschenen, niets meer was dan een der gewone, nietige toevalligheden des levens, en zij zich daarover nog voor zichzelf, nog voor anderen behoefde te schamen. Zij zette zich met een Engelse roman voor de haard neer en wachtte haar echtgenoot af. Precies om 9:30 ging de schel over, en een ogenblik daarna kwam hij de kamer binnen. "Zijt gij daar eindelijk?" vroeg zij, en stak hem de hand toe. Hij kuste die en zette zich naast haar. "Ik zie dat je reis van goed gevolg geweest is." "Jazeker," antwoordde zij, en verhaalde hem alles van het begin af, haar reis met gravin Vronsky, haar aankomst te Moskou, het ongeluk bij het station en dan van haar verrichting in de treurige zaak haars broeder met Dolly. "Ik kan zulk een mens niet verontschuldigen, al is hij ook je broeder," zei Alexandrowitsch gestreng. Anna glimlachte. Zij begreep dat hij slechts zo sprak om te tonen dat zelfs geen familiebetrekking hem kon bewegen zijn oprechte mening te verzwijgen. Zij kende deze eigenschap van haar echtgenoot en waardeerde die. "Maar ik verheug mij toch dat alles zo gelukkig is afgelopen en gij weer hier zijt," ging hij voort. "Maar wat zeiden ze daarginds van de nieuwe dienstregeling, die ik hier in de Senaat heb doorgezet?" Anna had niets van deze dienstregeling gehoord en schaamde zich dat zij iets, dat voor hem zo belangrijk was, zo geheel had kunnen ignoreren. "Hier is er integendeel veel over gesproken," zeide hij met een glimlach van zelfvoldoening. Zij bemerkte dat hij naar een gelegenheid zocht om haar iets van deze voor hem zo aangename zaak te vertellen, en nu bracht zij er hem door haar vragen toe, haar met hetzelfde vergenoegde lachje de ovaties te beschrijven, die men hem naar aanleiding van die hervorming gebracht had. "Dat heeft mij veel, zeer veel genoegen gedaan, want het bewijst dat men ook in dat opzicht tot een beter inzicht begint te komen." Nadat hij een tweede glas thee had gedronken, stond hij op om zich naar zijn kamer te begeven. "Gij zijt in het geheel niet uitgegaan? Hebt gij u dan niet verveeld?" vroeg hij nog. "O, nee," antwoordde zij, eveneens opstaande en hem door de zaal naar zijn kamer begeleidend. "Wat leest ge nu?" vroeg zij. "Duc de Lille, Poésie des Enfers," antwoordde hij. "Een zeer goed boek." Anna glimlachte. Zoals men om de zwakheden van een geliefd persoon kan glimlachen. Zij kende zijne hem tot behoefte geworden gewoonte, 's avonds te lezen. Zij wist dat hij, hoewel zijn ambtsbezigheden zijn gehele kracht in beslag namen, het zich ten plicht stelde, al wat op geestelijk gebied verscheen, te volgen en in het oog te houden. Zij wist ook, dat hij slechts in wijsgerige, staatkundige en theologische geschriften belangstelde, en dat hij, uit zijn aard, weinig voor de kunst gevoelde. Maar, desniettemin, of juist deswege, liet Alexei Alexandrovitsch niets voorbijgaan, wat op dat gebied opgang maakte, en achtte zich verplicht alles te lezen. Op wijsgerig en staatkundig gebied twijfelde en onderzocht Karenina, maar in kunst en poëzie, en vooral ten opzichte van muziek, waarvan hij volstrekt geen begrip had, had hij zich bepaalde en onveranderlijke inzichten eigen gemaakt. Hij hield ervan over Shakespeare, Raphaël, Beethoven, over de nieuwe richtingen in de kunst en poëzie, en zoal meer van een bepaald standpunt uit logisch te redeneren. Nu, God zij met u, zeide Anna aan de deur van zijn kabinet, waar reeds een lamp met kap, een glas met water en een gemakkelijke leunstoel voor hem gereed stonden, en ik zal intussen naar Moskou schrijven. Hij drukte haar de hand en kuste ze. Hij is toch een goed man, een waarlijk goed, ja, in zijn soort zelfs veelbetekenend man, zeide Anna, terwijl zij naar haar kamer terugkeerde, bij zichzelf, alsof zij hem tegen iemand verdedigen moest, die hem beschuldigde en beweerde, dat men hem niet kon beminnen. Maar waarom staan die oren hem toch zo ver van het hoofd? Zou hij zich het haar ook hebben laten knippen? Met klokslag 12 uur, toen Anna nog aan haar schrijftafel zat en juist haar brief aan Dolly sloot, deden zich gelijkmatige voetstappen in pantoffels horen, en Alexei Alexandrovitsch naderde haar, gewassen en gekamd, en met een boek onder de arm. Het is tijd, sprak hij met zijn eigenaardig lachje, en ging de slaapkamer binnen. Terwijl Anna zich ontkleedde, dacht zij aan de blik, waarmede Vronsky Karenin gemeten had. Welk recht had hij hem zo aan te zien? Toen zij het slaapvertrek binnenkwam, miste haar gelaat niet slechts die opgewektheid, die gedurende haar verblijf te Moskou in haar ogen en haar lachjes had getinteld, maar dit vuur scheen nu geheel uitgeblust, of ergens diep verscholen te zijn. Einde van hoofdstuk 20, boek 1.